بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، أما بعد، katika mabahathu ya sita kwenye ile jambo ambalo tumelianza la kuzirudi shubha za marafidha kuhusiana na masala mazima yanayozungumzia al-khilafa kabla Abi Bakar wa Umar wa Uthman. Kwa wale wanaosema hivyo, dalili za kitabu na sunna kwa wale wanaosema kwamba ilikuwa inafaa khalifa wa kwanza kuwa Ali bin Abi Talib kabla ya Abu Bakar na Umar na Uthman. Bado mada zetu ni hizo, hazijafika mwisho. Nadhani tulizitaja zote ambazo tutazungumzia. Sasa leo tumefika hadithu thaqalaini, hadithi ya vizito viwili. Wa huwa qawlu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, nayo ni kauli ya Mtume alayhi salatu wassalam aliposema: taraktu fikum ma in tamassaktum bihi lan tadhillu ba'di abada kitab Allahi. Taraktu fikum, nimeacha kwenu nyinyi, ma in tamassaktum bihi, yale ambayo mkikamatana nayo, lan tadhillu ba'di abada, hamtapotea baada yangu milele. Kitab Allahi, kitabu cha Allah, wa itrati, na kizazi changu. Hii hadithi rawahu Tirmidhi, amepokea Imamu Abu Isa Tirmidhi katika kitabu al-Manaqib, babu manaqib ahli al-bayt, kitabu kinachozungumzia daraja, mlango unaozungumzia daraja za ahli al-bayt. حديث نمبر 3786 وفيه na katika isnadi yake hadithi hiyo kuna bwana mmoja anaitwa Zaidul Anmatiyu. Zaidul Al-Anmatiyu wa huwa munkarul hadith, wa huwa munkaru al-hadith. والحديث له اكثر من طريق. ني حديث دينا نجيا nyingi ma ikhtilafi alfadhi, pamoja na kuikhtilafiana lafzi zake. Wala takhlu jami'uha min da'f, lakini njia zote hakuna hata njia moja ambayo inaepukana na nini, na udhaifu. Na hii ndio hali ya watu wa bid'a. Watu wa bid'a siku zote wao wanaitakidi kisa ndipo wanatafuta dalili. Wanasema kuna kaida inaitwa itaqid thumma istadil. Itakidi kisa ndipo utafuta nini? Dalili, utoe dalili. Kwa hiyo pale wanapotafuta dalili, wao wanachotaka ni dalili tu. Hawaangalii ni sahihi, ni dhaifu, ni munkar, ni maudhu'. Wanashitaka wani dalili tu. Kwa hiyo hadithi hii kwanza ni dhaifu. Lakini pamoja na hivyo, ipo hadithi sahihi hawaitaki. Tutaiona hapo mbele sasa hivi. Yastadilluna bihadha alhadithi dhaif, wanatoa dalili kwa hii hadithi ambayo kama mmeiona isnadi yake dhaifu. ala annahu yajibu an yatamassaka almu'minu bi'itrati an-nabi sallallahu alayhi wasallam, kwamba ni wajibu muumini akamatane na kizazi cha nani? Mtume alayhi salatu wasallam, bila kubagua. Thumma qalu, kisha basi wakasema baada ya hapo, idha wajaba tamassuku bihim, ikiwa ni wajibu kukamatana na wao, swaruhum awliyaa al-amri, basi kwa hilo watakuwa wao ndio watawala wa mambo yetu, watawala wa hili jambo la uongozi itakuwa ni wao. Baada rasulillah, baada ya kuondoka nani? Mtume alayhi salatu wassalam. Wahumul khulafa'u min ba'dihi, na hao ndio wanastahili kuwa makhalifa baada yake Mtume alayhi salatu wassalam. Shubu ameshaielewa? Na qala ash-shaykh rahimahullah ta'ala, wa hadhihi ash-shubha yuraddu 'alayha min wujuh, hii shubha inarudiwa kwa sura kadha wa kadha. Alwajhu alawwal, sura ya kwanza, alhadithu fihi kalam, kwanza hadithi yenyewe hii ndani yake ina nini? Ina maneno, yani takallama alulamao, wanazuoni walizungumza hadithi hii kutokana na udhaifu wake. Umeelewana? Min haithu sihhatihi wa thubutihi, kuhusiana upande wa kusihi kwake na kuthibiti kwake. Ani nabi sallallahu alaihi wasallam, kutoka kwa mtume alaihi salatu wassalam. Wa thabitu inda muslimin, na hadithi ambayo imethibiti ni sahihi, iliyo katika sahihi Muslim. Anna al-amra, ni kwamba jambo alilokuwa akilizungumza mtume, kana bitamassuki bikitabillah, ilikuwa ni watu kukamatana na kitabu cha nani? Cha Allah. Walwasiyati bi ahli albayti, na wasia kwa ahli albayti, kama vile tulivyo soma kule nyuma, kuna baadhi ya watu waliouliza unamchukia Ali? Akasema ndio, sio? Kwa hiyo mtume anawahusia wakamatane na wawapende ahli baiti wa mtume alayhi salatu wassalam, kama marra min hadithi Zaid bin Arqam fi sahihi Muslim, kama ilivyopita katika hadithi ya Zaid bin Arqam katika sahihi Muslim tuliyosoma huko nyuma. Fa awsa bi kitabillahi, akawahusia watu kukamatana na nini? Na kitabu cha Allah. Wa hadha ala tamassuk bihi, akaimiza sana na kukamatana na hicho kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma qala, kisha akasema, wa ahlu baiti, na ahlu baiti wangu, udhakirukum Allah fi ahli baiti, ahli baiti wangu na kukumbusheni kwa ajili ya Allah kuhusiana na ahli baiti wangu, maana yake msiwachukie kama mlivyofanya taika, kwa sababu ya wewe kusimama katika hadhir khubi, sio? Udhakirukumullah fi ahli baiti, udhakirukumullah fi ahli baiti. Hadithi hii rawahu Muslim fi sahihihi kitabu fadhail as-sahaba, babun fadhail Ali. Ndio jue swala ni swala gani lilikuwa linazungumziwa hapa. Wale watu walio mkasirikia Ali kutoka Yamani, sio? Waliosababisha haya maneno yazungumzwe, na kukumbusheni kwa ajili ya Allah kuhusiana na ahli baiti wangu, mwapende, mwaunge, mwanusuru. Tumeelewana? Falladhi amara bitamassuki bihi kitabu kile ambacho ameamrisha kwa kukamatana nacho ni kitabu cha nani? Cha Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amma ahlu baiti nabi, ama ahlu baiti wa mtume alayhi salatu wassalam, فأمر برعايتهم وإعطائهم حقوقهم التي أعطاهم الله تبارك وتعالى إياها. أكمرش متوم عليه الصلاة والسلام watu wawachunge, watu waheshimu, watu wafanye kuwa ni vipenzi, wawape haki zao ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amewapa. Waqad thabata min hadithi Jabir, imethibiti katika hadithi ya Jabir bin Abdullah, anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama, kwamba mtume sallallahu alayhi wa sallam zimuendee, lamma khataba fi hajjati al-wada', alipokutubia katika ile hija yake ya kuwaga, kala akasema, qad taraktu fikum ma lan tadillu, nimekuachieni yale ambayo hamtapotea, in i'tasamtum bihi, kama mtakamatana nayo. Kisha akasema kitabu cha Allah. Hadithi kama imalizika, rawahu Muslim fi sahihihi, kitabu al-hajj, babu hajjatu an-nabi alayhi salatu wassalam, hadith nambari 1218. Fa huwa alladhi idha tamassaka bihi, kwani hicho kitabu cha Allah ndicho ambacho atakayekamatana nacho al-insan, mtu, la yadhillu abada, hapotei milele, walam yadhkur ahla al-bayti, na wala hapo hajataja nini? Ahla albayt. Na hiyo ilikuwa ni hajjatul wadaa. Umeelewana? Hadithi ya sunna inayoingiza sunna inakuja hapo, hajatajwa kwa sababu haipo kwenye isnadi hii. Alwajhu athani, sura ya pili. Man hum itratu nabi? Maana mtume akasema wa itrati, sio? Sasa hao itra wa mtume ni kina nani? Itratu rajuli hum ahlu baiti. Itra wa mtu ni wale watu wake wa nyumbani. Wa itratu nabiyyi hum kullu man harumat alayhi zakatu. Itra ya mtume ni wote wale ambao waliharamishiwa kula zaka. Wa hum banu Hashim, ni banu Hashim, watoto wa Hashim. Haulai hum itratu nabi, hao ndio watu wa nyumbani wa mtume alayhi salatu wasalam. Wa qila ma hum banu Abdul Muttalib ibn Abd Manaf, na pia pakasemwa na familia ya Abdul Muttalib, mtoto wa Abd al-Manaf. Aliona? Walnandhur man awla an-nas bitamassuk bihaula. Lakini pia tuangalie ni kina nani ambao ni aula na bora zaidi kukamatana na hao ahlul bait. As-sunnatu am as-shi'a? Ni watu wa sunna au ni shia? الشيعة ليس لهم أسانيد إلى الرسول. شيعة هوانا إسنادي يا موجة كموجة يعني كتبه كفلاني بقى كفلاني بقى كفلاني بقى كمتوبة هوانا. وهم يقرون بهذا نوا ونية ونكيري له سكما نزليوا ونية ونكيري له. أزاي كيوا هنا إسنادي هنا تاني إن أكون عن الشيعة دنيا كم بقى كمتوبة. Je, hayo unayoyafuata umeyachukua wapi? Ndio maana unakuta wanafanya mambo ya maajabu. Uislamu umekuja kuhifadhi damu. Umekuja kuhifadhi heshima. Umekuja kuhifadhi mali. Umekuja kuhifadhi kizazi. Si ndio? Kuna vitu vingapi? Vitano. Uislamu umekuja kuvihifadhi hivyo vitu. Uislamu umekuja kuhifadhi damu za watu. Yaani damu zisifanye nini? Zisimwagwe kiholela. Lakini wao wanaenda tofauti na Uislamu. Wanaandaa siku special kwa ajili ya kujikata mapanga. Unaona? ambao kwa wao kwa mwaka huu ni leo. Hii leo tunazungumza, kuna watu huko Najaf, Syria, Irani, wapi huko, migongo yatoka michuzi sasa hivi tunavyozungumza. Ama hao huku kwetu ambao bado hawajafikia huko, ndio huenda Tanga kutoa chupa moja za damu kwa sindano. We nini bwana? Dini haitaki ujanja. Wewe unasema nini? Chukua panga, jisimike kama wale wenzako kule Iran. Bwana waenda bombo taratibu. Ah! Uislamu unakataza watu wasimwage damu vurugu vurugu. Kiona mtu anasimamishiwa haji katika Uislamu, jua huyo kafanya jambo analostahili hasa. Hisho hivi hivi tu. Watu wanakuwa kama ni Nasara. Ana Nasara anaweza kumuona mtu kavaa salib, sio? Ukimuuliza asema yeye ni kwa sababu Bwana Yesu alikufa msalabani, ndio maana mimi navaa salib, sio? Na wao wanaenda kujikata, kwa nini? Kwamba kwa sababu Hussein alikatwa. Shahada. Tumeelewana? Kwa hiyo damu ni kitu cha kuheshimiwa, damu za watu ni kitu cha kulindwa. Ndio maana sisi tunamuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala atuthibitishie amani tulionayo ibakie. Dini imekuja kuhifadhi nini? Nasli, kizazi. Lakini wao wanaenda tofauti na dini. Wanaweka ndoa ya masaa, ndoa ya wakati. Mtu unaelewana naye, bwana mimi nataka nikuoe masaa mawili. Wanaita muta. Au siku moja, au siku mbili. Ukishamuoa kama hivyo, ukafanya naye tendo la ndoa lile, ule muda ukiisha, tayari ashashika si mkeo. Imagine, fikiria, mtoto wako umemlea kuanzia ni kichanga mpaka amekuwa na miaka 18, 19, 20, aje aolewe masaa mawili ni mtu. Masaa mawili mengine mtu mwingine. Masaa mawili mengine mtu mwingine. Masaa matatu mtu mwingine. Hivi kwa mwezi huyo ataolewa mara ngapi? Alafu mimba ikipatikana, yule aliyemuoa hiyo muta haegemezwi nayo. Iko wapi kuchunga nasli? Kuchunga kizazi iko wapi? Dini imekuja kuhifadhi heshima za watu. Heshima zihifadhiwe. Na kama kuna watu waheshimiwa baada ya manabii, ukiondoa manabii, wanaofuata ni masahaba. Leo anasimama mtu bila aibu, bila haya, anakuja kuwatusi masahaba wa Mtume alayhi msalatu wassalam, ambao wao ndio waliotuandikia hii Qur'an. Ukimtukana Muawiya bin Abi Sufyan, ambaye ni katibu al-wahy, yani Mtume alayhi salatu wassalam amchague kwamba amuamini aandike maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala ambayo leo unayasoma, alafu wewe umdhihaki mbele za watu, umseme vibaya mbele za watu. Shahada. Hii si katika uadilifu. Dini imekuja kuhifadhi heshima za watu. Dini imekuja kuhifadhi kizazi. Dini imekuja kuhifadhi mali. Mali za watu pia zinataka zifanye nini? Zihifadhiwe. Sio sema ukimuona mtu wa sunna mali yake chukua tu. Yako. Tumeelewana? Kwa hiyo wao hawana isnadi ambayo moja kwa moja mpaka kwa nani? Kwa Mtume alayhi salatu wasallam. Wahum yuqirruna bihadha, na wao wenyewe wanafanya nini? Wanakiri annahum laysa indahum asanidu, kwamba wao hawana nini? Isnadi. Unajua maana isnadi? Silsilatu rijal almusilatu ila almatni, ila cheni ya wale marijali. Haddathana fulan an fulan an fulan, baka kwa Mtume alayhi salatu wassalam. ambayo inaunganika ambayo kwa nani? Kwa Mtume alayhi salatu wassalam. Hawana. Laysa indahum asanidu fi nakli kutubihim wa marwiyatihim, katika kuandikwa vitabu vyao na yale walioyafanyaje, walioyapokea. Kwa mfano hii Nahjul Balagha, hebu leti Nahjul Balagha. Kiangalia huyo muallif hana isnadi ya moja kwa moja mpaka huko aliokuandika. Wa innama hiya kutubun wajaduha, bali ni vitabu wanasema wao wenyewe kwamba walivikuta, kwa sababu kulipoingia fitna maimamu wanavyodai wao, maimamu walificha vitabu vyao mpaka msahafu ulifichwa. Sasa Mahdi Muntadhar akija, atakuja na ule msahafu wenyewe original wa Ali ibn Abi Talib, ambao ulifichwa huo, haujadhihirishwa. Uko na Mahdi Muntadhar fi Sirdab, lakini cha ajabu uko tofauti na msahafu huo sasa hivi katika kila kitu, na ni mkubwa zaidi ya huu mara tatu. Tumeelewana? Hayo yote tutakuja kuyaona katika durusi zinazokuja huko mbele. Fakalu, sasa wale waliovikuta vile vitabu wakaenda kutaka ushauri kwa maimamu. Maimamu wakasema uruha, vipokeni vile vielezeni watu. Fa innaha haqun, kwani hiyo ni haki. Tabu, lakini vimekutwa tu mahala vijulikani, vimetungwa nani? Aliyetunga kaviegemeza tu kwa maimamu huko. Hayo maneno kayazungumza Al-Kulaini, umeelewana, katika Al-Kafi juzu ya kwanza tu ukurasa wa 53. Rawa Al-Kulaini, Al-Kulaini kapokea akazungumza, am Muhammad ibn al-Hasan, kutoka Muhammad ibn al-Hasan, qala, kasema, qultu li Abi Ja'far al-Thani, nilisema kumwambia Abu Ja'far athani ay Muhammad al-Jawad, sawa, ju'iltu fidaka, nimefanywa mimi ni wa kutolea fidia wewe, yani kama kutatokea tatizo wewe wataka uchinjwe au uadhibiwe, mimi nipo, basi mimi najitoa fidia, ichinjwe mimi wewe uachwe, kwa ile heshima na umheshimu, si ndio? Na inna mashaikhana, hakika mashaikhe zetu, rawahu an Abi Ja'far, walipokea kutoka kwa Abu Ja'far wa Abi Abdullah alayhi salam, na Abu Abdullah alayhi salam, wa kanat taqiyatu shadida, lakini wakati huo ilikuwa ni wakati kuna takia kubwa. Takia nini? Kudhihirisha kinyume na kile unachoitikadi moyoni, ndio maana ya takia. Sasa wakati huo walipopokea hizo riwaya kwa kina Abu Ja'far ilikuwa ni wakati wa nini? Wa takia. Fakatamu kutubahum, wakaficha nini? Vitabu vyao. Walam turwa anhum, na wala lam, hakuja pokelewa kutoka kwa wao chochote. Falamma matu, walipokufa, saratil kutubu ilaina, vile vitabu walivyoviacha ambavyo wao wenyewe hakuja pokelewa chochote, yani kuwaambia watu lolote la dini, ila kuna mambo waliandika kwenye vitabu kisha wakavieka. Sasa walipokufa vile vitabu vikaonekana, vilivyoonekana, fakala Abu Ja'far al-Thani Muhammad al-Jawad, akasema sasa, hadithu biha, wazungumzieni watu yaliyoko kwenye hicho hivyo vitabu. Fa innaha haqun, hiyo ni nini? Ni haki. Sasa vile vitabu vimekutwa tu, vimerundikwa mahala pamoja, mwajua vimeandikwa nani? Mmeliona hiyo inqita'u sanad, Yani isnadi ilikatika hivyo. Na ndio maana mpaka leo wanategemea msahafu ule ule wa wale wanaowaita makafiri, wanaowaita wanafiki, wanaowaita madhalim. Msahafu unaotegemeka katika ulimwenguni kote ni huo huo wa Uthman bin Affan, ambaye wanasema yeye ni mtu katika wale watu sita wa mwisho watakaoingia katika tabuti, sanduku, katika masanduku ya motoni. Huko ni kuwa dhahaki as-salaf, kuwatukana as-salaf salih, na ni jambo ambalo kwamba halikubaliki abada. Basi akasema uruha, kama ilivyokuja katika Al-Kahfi jilid ya kwanza kurasa 53. Wa Abu Ja'far al-Thani, Abu Ja'far al-Thani huyu huwa Muhammad bin Ali bin Musa bin Ja'far bin Muhammad walladhina ja'uhum talamidhatu, waliomjia na hivyo vitabu wakamhojia hayo maswali ni wanafunzi wake. Fa kaifa saratil kutubu sahihatu haqqa wal isnadu munqati' kulla hadha al-inqita'. Sasa vipi hivi vitabu vimekuwa ni vitabu vya sahihi hasa, hali ya kuwa isnadi yake imekatika kukatika huko ambako kama mnavyokuona. Tayeb, ama asaniduhum, ama isnadi yao, fakama yakulu al-hurru al-amili, al-hurru al-amili anasema wa ghayruhu, na wengineo kiondoa yeye, min a'immati shia, katika maimamu wa shia, innahu laysa inda shi'ati asanidu wa shahida shahidun min ahliha, au min ahlihi, akashuhudia shahidi kutoka kwenye watu wake, sio? Kala innahu laysa inda shia, yeye mwenyewe anasema hakika mambo yalivyo, hakuna katika mashia asanidu nini, isnadi aslan, hakuna aslan. Wala yuawiluna ala al-asanidi, wala jambo la isnadi wao hawana habari nalo. Undhur kitab, angalia kitabu Khatimatul Wasail al-fa'idatu at-tasi'a, fa innahu yubayyinu fi anna al-ithna ashariya laysa lahum asanidun sahih ala asasiha ar-riwayati wa anna qadiyyata al-asani al-isnad amrun mustahdath. Kwanza wao wanasema jambo la isnadi hili ni jambo la kuzushwa, hawana habari nalo. Kwa hiyo ukisema dhaifu, isnadi dhaifu, wao wanakushangaa tu, vipi? Ndio maana kuna mmoja siku moja alikuja akasemaje, angalia hao eti wanasema maneno ya mtume ni dhaifu. Fakule kutokufahamu nini isnadi. Fa aina lahum anna ma yarwunahu fi kutubihim thabitun. Kwa hiyo imekuja kutoka wapi kwamba hayo wanaoyapokea kutoka kwenye vitabu vyao ni mambo ambayo kwamba yamefanya nini, yamethibiti, yani al-itra, kutoka kwa hao itra wa mtume alayhi salatu wassalam. Bal nahnu atba'u itrati an-nabi, bal sisi ahlu sunnati wal jamaa ndiyo tunawafuata kizazi cha mtume sallallahu alayhi wa sallam kiukweli. Alladhina atainahum haqqahum, ambao tuliwapa haki zao. Mlio kusikia siku moja hapa amedhihakiwa sahaba, amedhihakiwa mmoja katika ahli bait, ametajwa kwa ubaya mmoja katika ahli bait, mlio kusikia hiyo? Wakiulizwa manasara, watu gani bora wa umati wenu, watasema ni hawariyu Isa, si ndio? Watasema ni wale mahawariyu wa Isa. Wakiulizwa watu wa Musa, watu bora ni kina nani? Watasema ni wale wafuasi wa Musa, si ndio? Lakini wakiulizwa marafidha, mashia, watu waovu katika umati wenu kina nani? Watasema ni masahaba wa mtume. A'udhu billahi min dhalika. Watasema watu waovu ni kina nani? ni masahaba wa mtume ndio wao, bali ibilis ana daraja ya juu huko motoni, ana adhabu ndogo zaidi kuliko Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu indahu. Shahada hii ni hatari, hatari kubwa sana hii. Mtume alayhi salatu wassalam anamuita al-Faruq fil janna, wewe unasema shaytani ana adhabu ndogo kuliko yeye. Wallahu musta'an. بل نحن اتباع عثرة النبي الذين اعطيناهم حقهم ولم نزد ولم ننقص. Sisi tuna haki zaidi na wao kwa kuwa sisi tumewapa haki zao, hatujazidisha wala hatujapunguza. Ama wao wale waliokubali walizidisha, wakasema maimamu wetu wanajua ghaibu, hali ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala asema قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله. وكسمه كما علي بن ابي طالب رضي الله عنه ييه ni Mungu kama alivyosema Abdullah ibn Saba al-Yahudi. Ikapelekea Ali bin Abi Talib watu hawa akawaadhibu wengine wakakimbia. Kwa hiyo katika upande huo wamevuka mpaka. Na kuna wengine wakawafanyia jafaa moja kwa moja, wakawashusha daraja mpaka wakapeleka kwenye ufasiki, unafiki na ukafiri. Lakini ahlu sunnati wal jamaa fahum wasatun baina al-firqatayn ad-dallatayn ar-rafida wal khawarij. Tumeelewana? قال النبي صلى الله عليه واله وسلم متوم زمنده صلى الله عليه وسلم كسمه لا تطروني مسنسفو مسكثيرس كنسفو كما اطرت النصارى عيسى ابن مريم كما بيلي النصارى وليمسفوا سانا عيسى مانا ومريم امتى وengine wakasema ni Mungu wakasema wengine ni mwana wa Mungu. Mtume akakataza, fa inma ana abduhu, mimi ni mja wake Allah subhanahu wa ta'ala. Faqulu abdullahi wa rasuluhu, semeni mja wa Allah na mjumbe wa Allah, basi tosha, msivuke hapo. Hadithi hiyo kaipokea Imam al-Bukhari fi sahihihi, katika sahihi yake kitabun ahadith al-anbiya qawlu واذكر في الكتاب مريم حديث نمبر 1345. الوجه الثالث سوره ngapi ya 3 امام العتره وعالمها علي بن ابي طالب امام وايو familia inotajwa na mjuzi zaidi wa familia hiyo ni Ali ibn Abi Talib. Wayati ba'dahu fil ilmi Abdullah ibn Abbas. Baada ya Ali katika elimu anafuata nani? Abdullah ibn Abbas. Habru hadhihi al umma. Alladhi kana yaqulu bi imamati Abi Bakr wa Umar. Abdullah ibn Abbas ambaye alikuwa akizingatia uimamu wa nani? وابو بكر ننال يا عمر قبل علي قبل قبل ننال قبل علي بن ابي طالب يعني عبد الله بن عباس وقت واكه وونغوزي ني ابو بكر و عمر اللي كان وايتكيد ني فيونغوزي هبو قبل ننال قبل علي علي اللي كان قبل عثمان تملوا انا بل ان علي بن ابي طالب بل علي من ابن ابي طالب قد ثبت عنه imethibiti kutoka kwake annahu qala kwamba yeye mwenyewe kasema afdalun nasi ba'da rasulillahi bora ya watu baada ya mtume wa Allah, watu bora baada ya mtume Abu Bakr wa Umar. Ni Abu Bakr na nani? Na Umar. Wa hadha alhadith akhrajahu al-Bukhari fi sahihihi. Hii hadith ambayo Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu anasema bora ya watu, watu bora baada ya mtume ni Abu Bakr na Umar. Hadithi hii kaipokea Ali bin Abi Talib mwenyewe, iko ndani ya sahihu al-Bukhari. Na nini mwasimama mkasema angalieni kwenye sahihu al-Bukhari, mbona hii ya muioni? Hii siko kwenye Bukhari, mbona hamuioni? Katika kitabu Fadhaili Sahaba, babu hadith, nambari ya hadith 3671. Mtu kama hana hicho kitabu aje tumuonyeshe. Hayo ni maneno ya Ali mwenyewe ibn Abi Talib radhiyallahu anhu. Bal thabata anhu inda Shia annahu qala, bali ilithibiti kutoka kwake mwenyewe Ali bin Abi Talib, kutoka kwa Mashia, yani kutoka kwenye kitabu hiki hapa, si ndio hiki kitabu chao Nahjul Balagha, sawa, wa huwa majmu'u ma ikhtarahu Sharif ar-Ridha min kalami sayyidina Amir al-Mu'minin Ali bin Abi Talib. Ukurasa wa ngapi? Ukurasa wa 127 kwa tabaa hii yangu nilionayo. Madha thabata, imethibiti nini? Yeye kaleta kijineno kimoja tu shekhe, wa ana lakum waziran khairul lakum minni amira, na mimi kuwa waziri kwenu mkaniacha msinichague uimamu ukhalifa nikabakia kuwa waziri tu, hiyo ni bora kwenu nyinyi kuliko kunifanya mimi kuwa amiri. Hayo ni maneno ninayoyasoma kwenye kitabu Hikbatun min at-Tarikh. Lakini kwa nini tusome kwenye kitabu kingine wakati chenyewe kipo? Chenyewe si hiki? Asema hutuba ya 46 hiyo. Wa min khutubati Allahu alayhi salam. Haya maneno yanazungumza nani? Ash-Shariqu ar-Ridha. Tunazungumza maneno. Kwa sababu yeye anazungumzia Ali. Miongoni mwa hutuba zake Ali bin Abi Talib mwende amani. Lamma urida ala al-bay'a. Alipotakwa yeye kupewa bay'a, kiapo cha utiifu awe imam, baada katli Uthman, baada ya kuuliwa Uthman radhiyallahu anhu. Madha qala Ali? Qala da'uni waltamisu ghairi. Mtasema hii ni takia. Niacheni mimi, tafuteni mtu mwingine mumchague. Mimi niacheni. Nisi mwasema hili jambo limekuja nasi kutoka kwenye kitabu na sunna, nasi imekuja hadithi mankuntu maulahu, mbona mwenye asema niacheni? Na hivi kitabu kila aliyenacho kwa tabia yake yoyote, haya maneno yapo. Dauni, niacheni. Waltamisu ghairi, tafuteni mtu mwingine. Fa inna mustaqbiluna amra lahu wujuhun wa alwan, kwa sababu sisi twaelekea hili jambo lina sura nyingi na rangi nyingi. La taqumu lahu alqulubu, moyo hausimami. Anashaka huyo. Maana kiangalia Umar kashauliwa huko nyuma, Uthman kashauliwa, achaguliwa yeye naye. Hajauliwe. Moyo hautulizani, moyo una wasiwasi. Na kweli aliuliwa baada ya kuchaguliwa. Qala wala tathbutu alayhi al-uqulu. Akili ifanye nini? haithibiti, ay la tasbiru lahu wala tutiqu ihtimali, akili haina subra ya mwili wala haiwezi kulibeba. Wa innal afaqa kad aghamat, pande zote za dunia zimekota giza, ni giza tupu, kila nikiangalia naona giza. Wal mahajjata, na njia zote, al mahajja ha, wal mahajjata kad tanakarat, njia zote zimekuwa zinatisha. Tumeelewana? Hazijulikani, zimekuwa nakira. Waalamu, lakini jueni anni, kwamba mimi, in ajabitukum, nikikujibuni, nikikuitikieni mnalolitaka, rakibtu bikum ma aalamu, nitakubebesheni yale ninayoyajua. Walam asgha ila kauli lkaili, na wala sitasikia kauli ya mwenye kuzungumza. Wala atibi liatibi, wala maneno machafu au maneno ya kulaumu kwa atakaye laumu. Wa in taraktumuni, na kama mtaniacha, fa ana ka ahadikum, mimi ni kama mmoja wenu, ni mtu wa kawaida kama mmoja wenu. Walaalli asma'ukum wa atwa'ukum, na wenda nikawa msikivu wenu na mtiifu wenu. Liman wallaitumuhu amrakum, kwa yule mtakaye mtawalisha jambo lenu hili. Hapo ndo akasema, wa ana lakum waziran khairul lakum minni amira. Ndio hii kauli aliyozungumza shekhe huko, na mimi kubakia kwenu kuwa ni waziri mshauri, na mbona toa ushauri kwa kiongozi, hiyo ni bora kuliko mimi kuwa amiri, imana ya khalifa. Hapo ni wakati ilikuwa anataka kuchaguliwa uongozi khalifa wanne, ambao alipokubali akachaguliwa akawa khalifa wangapi? Wanne. Hajayasema haya wakati ilikuwa ndo kafa mtume anataka kuchaguliwa khalifa wa kwanza. Haya akayasema atakachaguliwe kuwa khalifa wanne, bimaana yeye mwenyewe pia anaitakidi baada ya kufa mtume kuna khalifa wa kwanza na wa pili na wa tatu, kisha yeye ni wangapi? Ni wanne. Wanakuja watu nakwambia, hapana, khalifa wa kwanza ni Ali. Kuna bwana mmoja siku moja simama kapishwa, kapishwa, kaulizwa swali, a antum tasubuna ashaba rasulillah, nyinyi mnatukana na sahaba wa mtume? Tayari aitwa aje ajibu hilo swali, ama tujibu hapo. Mmoja naye aliyewehuka amwambia mwenzake hivi, basi yule bwana akaja chekacheka kabisa. Sasa bwana, yani wanachezea watu michezo kama vile michezo ya kuigiza, yani sema sisi hatuwatukani maswahaba wa mtume, bali tunawaheshimu maswahaba wa mtume. Kashamaliza. Amwambia endelea, sisi yako endelea. Kisha alipoambiwa endelea akasema, sisi Mashia, kiongozi wetu wa kwanza, khalifa wetu wa kwanza ni Ali bin Abi Talib. Kwa dalili ipi? Mwenyewe hapa anakiri kwamba yuko namba 4, si ndio? Atakachaguliwe namba 4 pia anasema niacheni. Wewe unasema hivi, una dalili ipi? Alafu pia hamna isinadi nyinyi. Basi akawataja pale, akiwataja kina Abubakar, kina Umar, hawa ni watu watukufu. Alafu anaenda anajisahau kwenye darasa zake za kawaida. Sasa anaenda anajisahau, anawatwana. Sasa jamani, watu hamzinduki tu, zindukeni. Hawa watu hawa sisi tunaishi nao vizuri humu, lakini wallahi kama wanakuwa wengi na wanashika hizi nchi, watafyeka ahlusunna wote. Si mnaona Iran kulivyo? Ahlusunna wote mkikaa watatu, basi mmoja anaondolewa na wewe kanunue kule dukani hapo. Mnataka mnunue kitu dukani, watu watatu jisimama sunna, mwatenganishwa, mmoja kanunue kule. sije kwa kanjama hapa. Unaona? Lakini watu hawaje hawaja amka mpaka sasa hivi na hizi hali. Mtu anayeweza kujikata mwenyewe panga, kumkata mwenzake ataogopa? Kwa ajili ya mwenzake anajikata. Je, kwa ajili yake yeye mwenyewe? Atakuacha? Mani angalieni haya mambo. Aliona? الوجه الرابع سورة النّ هذا الحديث ونحن هابا إيه على ما زعمت يا ماليزا كويا زعمت شيخ يي كانوا كوب كوني كتاب نهج البلاغة وكراسة واتسين نتانو خطبة ياتسين نبيلي لكن يقانو ميمي ما نو هاي هاي yako ukurasa wa 127. Unaona? Khutba ya 47. Lakini maneno ni hayo hayo. Nasema hivi ili watu wafahamu kwamba tabaat zinatofautiana. Umeelewana? Kuna baadhi ya tabaat khutba mbili zimekuwa ni khutba moja. Kwa mbona kwenye tabaa yangu sijaona? Watekana ubukue. Eh? Ubukue kweli kweli mpaka uone, lakini kuwepo yapo. Umeelewana? Hada alhadith, hii hadithi tunazungumzia hadithi za kalaini. Mithlu kauli Rasulillah, ni kama mfano wa kauli ya mtume wa Allah sallam aliposema, taraktu fikum ma intamassaktum bihi, nimekuachieni kwenu nyinyi yale ambayo mkikamatana nayo, lan tadillu, hamtapotea abada milele, kitabu Allahi wa sunnati, kitabu cha Allah na sunna zangu. Akhrajahu al-Hakim, hadithi hiyo ipokea nani? Al-Imam al-Hakim fil Mustadrak, katika mustadrak yake mjeledi wa kwanza ukurasa wa 63, wa fihi dhafun. Na hii pia ndani yake kuna nini? Angalia insafu ya watu wa sunna. Uadilifu wa hali ya juu. Wanajua hii hadithi ndio inanusuru upande wetu, lakini kwa sababu ina udhaifu wanazungumza wa fihi dhafu. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ناك سمتنا متوم عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي جلازم شارنا سنة زانغو هي ساساني صحيح فيو إلي كل لزوم ذا كتابه نا إلي لزوم ذا سنة نبدأ تمياتوا كتابه ننين نسنة بوشهد وحديثي يابا عليكم بسنتي جلازم شارنا سنة زانغو كما تنانين سنة زانغو wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin, na sunna za makhalifa wangu waongofu. Min ba'di, baada yangu. Je, baada ya kufa mtume papo kwa papo mubashara khalifa alikuwa nani? Si Abu Bakar jamani au? Kisha Umar, kisha Uthman, kisha Ali. Huyo anasema baada ya mtume mubashara khalifa alikuwa Ali. Ana ushahidi upi? Wakati Ali mwenyewe anathibitisha, amwambia Muawiya, innahu bayani alladhina bayani Aba Bakri wa Umar. Yako mbona utaki kutoa kiapo cha utiifu? Mimi nimepewa bai'a ni wale wale waliompa bai'a nani? Abu Bakari na Umar. Ukurasa 322. Haya, innahu bayani alqawm alladhina bayani Aba Bakri wa Umar. Amma ni Ali, kutoka kwenye kitabu chako mwenyewe wewe uone haya. Hakika wamenichagua mimi, wakanipa kiapo cha utiifu mimi, wale wale waliompa kiapo cha utiifu Abu Bakar na nani? Na Umar. Wale wale waliomchagua Abu Bakar na nani? Na Umar, yani masahaba. Haya ni maneno ya Ali kwenye kitabu cha kishia hiki hapa. Wa Uthman ala ma bayauhum alayhi, tena kwa yale yale, si kwa jengine, yale yale wale wapa watu wao kiapo cha utiifu ndio hayo hayo. Akasema aliyosema, falam yakun li shahid an yahtara wala lil ghaib an yarudda wa inma shura lil muhajirina wal ansar. Aliyeshuhudia alikuwa hana khiari baada ya kutolewa hiyo bai'a, lazima afuate, sio? Ambaye hayupo alikuwa hana haki ya kuyarudisha aliyozungumzwa. Melewana? Wa inna mashura lilmuhajirina wal ansar. Kiongozi anachaguliwa na shura. Haya ni maneno ya Ali mwenyewe kwenye kitabu cha kisia hiki hapa, Najul Balagha, ukurasa 322. Wa inna mashura lilmuhajirina wal ansar. Na hiki kitabu hiki ndio wanasema ndio kitabu sahihi zaidi baada ya Qur'ani. Hakuna kitabu sahihi kama hiki. Walikisoma kikatai hadithi hizi mwasikii. Walikisoma kikatai. Sio kwamba haipo. Fa in jitama'u muhajirina ansari, wakikusanyika ala rajulin, kwa mtu wasamahu imama, huyo ni Ali anasema. Huyo mtu baada ya kukusanyika wakakaa sura, alafu wakamchagua mtu wakamuita kwamba huyu ni imamu. Kana dhalika lillahi ridha, hilo kwa Allah ni jambo lenye kuridhiwa. Fa in kharaja min amrihim kharijun, baada ya kwamba washakaa wakamchagua mtu wakamsimika kwamba ni imamu, akatokea mtu mmoja katika watu wengine akapinga akakataa kama wao walivyokataa baada ya shura iliyokaliwa Saqifatu Banu Sa'ida, Ali akatoa kiapo cha utiifu akakubali, Hasani akakubali, Husaini akakubali, na wengine maimamu wote wakakubali ambao wao wanaita kidi maimamu, kisha wao wakapinga wakapata rai ya Abdullah bin Saba al-Yahudi. Ali anasema fa in kharaja min amrihim kharijun, atakapotoka katika jambo lao mwenye kutoka bitani, ima kwa maneno machafu kama wanavyosema wao, tumeelewana, au bid'ati au uzushi, na hizo uzushi yuko kwao, la tu'adu wa la tuhsa, ndio dini yenyewe huko. Basi anasema radduhu ila ma kharaja minhu, wanamrudisha kwenye lile lile alilotokea. Yani maana wanampiga radi kitu chako ulichokizungumza ni kitu cha batil. Fa in aba qataluhu, akikataa wanampiga, na ndio maana Ali alimpiga Muawiya bin Abi Sufyan. Kataluhu ala tibaihi ghaira sabili almu'minin, kwa yeye kufuata njia isiyokuwa ya waumini. Waumini kuanzia alipokufa mtume mpaka wakati wa Ali bin Abi Talib, waumini walikuwa wanaitakidi kiongozi wa kwanza ni Abubakari, na wa pili ni Omari, na wa tatu ni Uthmani, wa nne ni Ali. Na ukitaka kujua hilo, katika utawala wa Umar kuna jeshi aliliandaa likaenda kuifungua Furs, sio? Katika mateka waliokamatwa kule kwenye lile jeshi aloliandaa Umar, jeshi la Kiislamu likaenda kufungua mji wa Iran, wakaingizwa katika Uislamu wakati huo watu wa huko, kuna binti mmoja akashikwa mateka ni jeshi la Umar. Huyu binti ndiye aliyekuja akapewa nani? Hussein radiyallahu anhu. Sasa katika familia ya binti huyu na kizazi cha binti huyu, kwa kuwa ni cha Kiirani, ndio kasikia kila siku watu wanalia na Hussein, wanadai kwamba wanapenda Ahlul Bait, kumbe si Ahlul Bait ya Hussein, ni Ahlul Bait ya yule binti Shahrban binti Yazdajrid, familia yake, sio familia ya mtume, sio familia ya Ali, sio familia ya Hussein. Ingelikuwa ni familia ya Hussein na Mtume na Ali bin Abi Talib, ningewasikia kina Abbas wanatajwa, eh? Ningewasikia watu wengine katika familia ya Mtume alayhi salatu. Ali peke yake alikuwa na watoto zaidi ya 20 na. Mwasikia kutajwa? Pana nini pa Hussein? Kwa sababu alioa binti wa Kiirani ambaye alipatikana kutoka kwenye jeshi la Umar. Na ndio maana Umar anachukiwa sana kwa sababu yeye ndiye aliyewaua wale mababu zao katika jihadi. Ndio maana yeye akaambiwa atafungwa minyororo mingi zaidi kushinda sheitani motoni. Alafu kwa kudanganya watu, juzi anataja mmoja sema radhiallahu anhu, tumia takia kuwaziba macho baadhi ya watu wasio fahamu kitu. Utanieleza lini mimi kwenye ushia silolijua? Machache sana. Kama vile vile kwenye usufi, utandanganya na wapi? Ni machache sana. Ndio hivyo hivyo katika sunna. Tumekita katika sunna kwa sababu tumefahamu haki iko wapi. Kala fa in aba qataluhu ala tibahi ghaira sabili almu'minin wa wallahu Allahu ma tawalla. Na Allah atamgeuza huko huko alikogeukia. Kwa hiyo Mtume alayhi salatu wassalam akasema addu alaiha bin nawajidhi fa amara bil addi alaiha bin nawajidhi, akaamrisha watu wakamatane na sunna zake na sunna za khalifa wake baada yake kwa meno ya magego. Hadithi hiyo kaipokea Abu Dawud fi Sunan katika kitabu Sunna babu luzumi sunna, hadithi nambari 1467. Kadhalika katika Jami'u Tirmidhi kitabu al-ilm babu majaa fi al-akhdh bi sunna, hadithi nambari 2676. Nanyi mwasema angalieni kwenye kutubu sita. Haya, angalieni hayo kutubu sita hizo hizo nazoangalia. Wakala, lakini Mtume akasema iqtadu billadhaini min ba'di Abi Bakr wa Umar, wafuateni waigeni watu wawili baada yangu, Abu Bakar na nani? Na Umar. Hii nayo hadithi rawahu Tirmidhi katika kitabu al-Manaqibi babu manaqibi Abi Bakr wa Umar, hadithi nambari 3662 katika Sunan Ibn Majah katika muqaddima babu fadail ashabi nabi hadithi ya 86. Nyinyi si mwasemu mwangalia kwenye kutubu sita? Angalieni na haya. Wakala, na akasema tena ihtadu bihadi Ammari, fuateni ongozeni muongozo wa nani? Wa Ammari, Ammari bin Yasir. Watamassaku bihadi bin Mas'udi, na mkamatane na zama za Abdullah ibn Mas'udi. Rawahu Tirmidhi, hadithi hiyo nayo kaipokea Abu Isa Tirmidhi kitabu al-Manaqibi kitabu kinazungumza daraja babu manaqibi Abdullah ibn Mas'udi, hadithi nambari 3805. Zote hizi hadithi zinazosema waige wafuateni baada yangu Ahlul Bait, wafuateni Abu Bakar na Umar, wafuateni makhulafa, mfuateni Ammar, mfuateni Ibn Mas'udi, mfuateni ha? Zote hizi lam yadulla hadha ala al-imama. Zote hizi hazijaonyesha kwamba zinaonyesha uimamu wa hao watu walioambiwa hivyo. Sisi tumesema kitabu Allah wa itrati. Sio? Akaja akasema tena itadu billadhaini min ba'di, si ndio? Bakari wa Umar. Akaja akasema tena itadu bihadi Ammar. Akaja akasema tena tamassaku bi'adi bin Mas'ud. Akaja akasema tena, yani hizi hadithi zote zinazozungumza hivi hazimaanishi hawa watu walioambiwa wafuate hawa ni maimamu baada ya kufa mtume, hazina maana hiyo. Tumeelewana? Walam yadulla hadha ala al-imamati abada, wa innama dalla ala anna ulaika ala hadiyi rasul. Hadithi zote hizi zinaonyesha kwamba hawa watu waliotajwa hao wako kwenye mwongozo wa mtume. Kwa hiyo ukiwafuata, ukiwaiga, ukifuata njia yao hutopotea. Na kwa mafuhumu hiyo, ukiwafuata Ahlul Bait, ukimfuata Abu Bakar na Umar, ukimfuata Ammar, ukimfuata Ibn Mas'ud na wengineo, maana yake umefaulu. Wala haimaanishi kwamba hawa watu ndio maimamu baada ya Mtume alayhi salatu wassalam. Wa nahnu naqulu, na sisi tunasema, inna itrata nabi, kwamba kizazi cha Mtume alayhi salatu wassalam, la tajtamiu ala dhalalatin abada, hakikusanyiki kwenye upotevu hata siku moja. Walakin man hum itratin nabi, ni kina nani hawa itra wa Mtume? Kad fassalna dhalika fi ma sabaqa, hayo tumeshazungumza katika darasa zilizopita. Undhur ghaira ma'mur ma taqaddama, angalia huko lakini sio amri, hatuja kuamrisha. Nasema hivyo yale yaliyotangulia huko utajua tunazungumza kitu gani. Ukurasa 253 fil kalami ala hadithi al-kisa, tulifizungumzia hadithi al-kisa, hapo tumetaja Ahlul Bait kwa sampuli zote. Kweli au si kweli? Naktafi bihadha, leo tutashilia hapo. Mabahathi itakayokuja al-mabahathu as-sabi', tutazungumzia hadithu aliyyun minni wa ana min aliyyin. Hadithi itakayofuata ni hiyo. Sawa? Naam. Leo tushilia hapo, na sallallahu tabaraka wa taala an yahdiana ila siratihi almustaqim, sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi.